ये एक इन्होंने संगठन बनाया है, ये बिट्टा जी है। आप जानते हैं ना बिट्टा जी, ये मतलब कि किस पद पे हैं, ये हनुमान मंदिर के अंदर जो होते हैं शीतला माता वाला, वो लंबे लंबे बालों वाले नहीं है, बिल्ला बिल्ला, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्ला सुरेंद्र बिल्ला, तो जानते हैं आप उन्हें? मुझे जानता थी। अच्छा, तो वो कितने समय से उस प्रबंधन के अंदर है? संबंध की बात तो बहुत ऐसी है, काफी सालों से हार जा रहा हूँ, काफी सालों से हार जा रहा हूँ, अब शीतला मंदिर में रहना जा रहा है। अच्छा, अब वक्त मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई संगठन बनाया हुआ है ऑल इंडिया शिवसेना ऐसा कोई इन्होंने अभी पता नहीं? पहले था, मैंने कहा मुझे मालूम है। अच्छा, जब 1984 में। अच्छा, जब था आएगा उसको पता नहीं है कि है या नहीं है। अच्छा, 84 में बनाया था वो, 84 में तो पहले था ये। अच्छा, तो इन्होंने इसलिए था यानी दंगों की वजह से या किस वजह से? नहीं नहीं नहीं, वैसे बनाया हुआ वैसे पहले थे, लेकिन मुझे अब नहीं पता ये कायम है क्यों नहीं है। अखबारों में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि उस है ना अखबारों में, इसलिए कि विजय चोपड़ा नहीं है, विजय चोपड़ा। अच्छा, पिछली। अच्छा, उससे उसका लिंक है ना, जरा फोटो खिंचवाने में जरा वो है। अच्छा, तो और कोई बात नहीं है, कभी कोई फंक्शन हुआ फोटो खिंचवा ली, बाकी वो किस सौदे पे है मुझे नहीं पता। मिले थे आप उनसे? नहीं, मैंने बस थोड़ा बहुत, कभी कॉलेज में आते हैं तो कभी कभी मैं मंदिर में अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ तो वहाँ दिखते हैं, पर मिला कभी नहीं। जब मिला कभी नहीं, नहीं। जरूरत नहीं लगी कि मंदिर में मिले जाते हैं किसी से मिलने, तो नहीं जाते। तो आपके वालों से जानते हैं इनको बिल्ला जी? जाता है अमृतसर वालों को तो जानना ही है तो उनको। अच्छा, मतलब काफ़ी समय से हैं वो जी। जो इंसान अंबरसर में पैदा होगा तो उसको अंबरसर बोला जाएगा। अब मैंने बोला ना कि हम अंबरसर के पैदाश हैं, हमारे बाप माँ बाप 47 से पहले यहाँ आ गए। अच्छा, तो फिर हमें अब आगरे का पैदा, आगरे में कौन कौन रह रहा है? हाँ। क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, मेरा स्टूडेंट था, वो नाम उसका यार भूल गया हूँ, आजकल वहाँ GNDU से MBA कर रहा है, वो आपके यहीं पीछे वाली गली में रहता है कहीं, नाम मैं भूल गया हूँ। भूषण? हाँ, भूषण, भूषण। वो तो बगल वाला। अच्छा, बगल वाला। अब तो उसकी नौकरी लगी हुई है। अच्छा, नौकरी लगे, मुझे ये नहीं पता। नौकरी लगी हुई है।